Pierwsze Harmasy. Świadczy to tylko o tym, że pozycja Polski wzrasta, a jednocześnie bezpieczeństwo i bezpieczeństwo Polaków staje się, jak zawsze dla Prawa i Sprawiedliwości, było podstawowym założeniem. W tej chwili mamy to bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Sekretarz Generalny Prawa i Sprawiedliwości, poseł Krzysztof Sobolewski był naszym gościem. Beata Michniewicz, do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję panie doktorze, dziękuję państwu. Polskie Radio, program trzeci, poniedziałek, 15 maja, jest 9. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera i Krzysztof Zyblewski. A w budżecie państwa są pieniądze na podniesienie świadczenia 500+, mówi w Trójce sekretarz generalny PiS-u. Po Rzymie, Berlinie i Paryżu czas na Londyn. Prezydent Ukrainy spotka się tam z brytyjskim premierem. Bez rozstrzygnięcia w wyborach prezydenckich w Turcji najprawdopodobniej będzie druga tura głosowania. Podniesienie wysokości świadczenia dla rodziców z 500 do 800 zł na każde dziecko było konsultowane z resortem finansów. Tak mówił w rozmowie z Beatą Michniewicz w programie trzecim Polskiego Radia sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski. Budżet jest na to gotowy. A gdzie te pieniądze są? Panie redaktor, w budżecie państwa. W budżecie, tak, ale gdzieś jakieś tam panie redaktor, jakaś rezerwa jest. Jest wszystko będzie. Jakaś taka półeczka. Wszystko dodatkowa, będzie dokładnie przedstawione przegródka. Przy przedstawianiu projektu, bo to trzeba będzie zmienić, znowelizować ustawę. W wystąpieniu kończącym dwudniową konwencję programową prezes PiS-u Jarosław Kaczyński zapowiedział nie tylko zwiększenie wysokości tego świadczenia, ale także darmowe leki dla seniorów po 65 roku życia oraz dla dzieci i młodzieży do 18 lat. Zadeklarował też zniesienie opłat za przejazd autostradami dla samochodów osobowych. Prezydent Ukrainy spotka się z premierem Wielkiej Brytanii. Wołodymyr Zełenski będzie rozmawiał z Rishim Sunakiem w Londynie. Ukraiński przywódca napisał w mediach społecznościowych, że Wielka Brytania jest liderem, jeśli chodzi o działania zmierzające do poszerzenia Ukrainy możliwości na ziemi i w powietrzu. Zełenski kontynuuje podróż po stolicach europejskich. Wczoraj spotkał się w Paryżu z Emmanuelem Macronem. Pałac Elizejski poinformował po rozmowach, że Francja dostarczy Ukrainie kolejne pojazdy opancerzone i lekkie czołgi. Paryż zapowiedział też zwiększenie wsparcia humanitarnego i kontynuowanie szkoleń ukraińskich żołnierzy. Przed wizytą we Francji prezydent Ukrainy był we Włoszech i Niemczech. Wszystko wskazuje na to, że będzie druga tura wyborów prezydenckich w Turcji. Po przeliczeniu zdecydowanej większości głosów żaden z kandydatów nie przekroczył progu 50% poparcia. To najważniejsze wybory w Turcji od dwóch dekad, bo przesądzą o losie rządzącego krajem od 20 lat Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Tysiące zwolenników tureckiego prezydenta do późna w nocy czekały na Recep'a Tayyip'a Erdoğana w siedzibie rządzącej Turcją partii AKP. Prezydent dziękował za poparcie i zapowiadał zwycięstwo w drugiej turze. Turcja udowodniła, że jest jedną z największych demokracji świata. Wola narodu ma u nas nadrzędne znaczenie. Opozycja z kolei uważa, że doszło do wyborczych fałszerstw przy liczeniu głosów i wzywa zwolenników, by patrzyły władzy na ręce. W prawdopodobnej drugiej turze większe szanse na zwycięstwo ma prezydent Erdoğan. Wszystko wskazuje na to, że mimo ogromnych kłopotów rządzącemu Turcją politykowi udało się kolejny raz wygrać, choć po raz pierwszy w historii nie jest to zwycięstwo w pierwszej turze. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Jakie badania i w jakim wieku trzeba wykonać? Jakie objawy mogą zwiastować chorobę? Jak brać leki, aby sobie nie zaszkodzić? Na te i wiele innych pytań można znaleźć odpowiedź w bezpłatnym poradniku dla pacjentów Wademekum Zdrowia. Ukazał się on z inicjatywy Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych, Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych. Patronat medialny nad publikacją objęło Polskie Radio. Pomysłodawcą poradnika jest Piotr Bugajski z PZUW, jak mówi, istotną częścią Wademekum Zdrowia stanowi opis różnego rodzaju sygnałów, które wysyła organizm, a które mogą być zwiastunem poważnej choroby. W ten sposób zwracamy uwagę na to, żeby nie lekceważyć czegoś, co być może nie sprawia bólu, nie jest szczególnie dotkliwe, a może być oznaką czasem nawet nowotworu. Ostrzegamy, informujemy, instruujemy, jakie są objawy zawału, jakie są objawy udaru, jak należy w takiej sytuacji reagować, co można zrobić, żeby w przypadku zawału czy udaru nie pogorszyć swojego stanu, czekając na lekarza. Wademekum Zdrowia to konsekwencja ogłoszonego w ubiegłym roku naukowego raportu o stanie zdrowia Polaków po pandemii. Rusza głosowanie w 16. plebiscycie, wydarzenie historyczne roku. Organizatorem konkursu jest Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl oraz Muzeum Łazienki Królewskie.

dobrze, że ich mam. Na każdego mogę liczyć. Nieraz ratowali cały mój świat, jak ten super człowiek z DC. No, dzięki nim wiem dobrze. Wiem dobrze, kim jestem. Jeszcze nie mówię ostatniego słowa, choć całe życie zlewa się jak sen. Czasem popłynę, żeby nie zwariować, byle po wszystkim móc powiedzieć, że być sobą, to Baranowski. Trójka przed południem, 17 minut po godzinie 9. Dziś w kalendarzu 15 dzień maja, poniedziałek. Sprawdźmy, komu dziś życzymy. Zofia, Izydor, Andrzej, Jan, Maksym, Paweł, Piotr i Nadia to dzisiejsi solenizanci. Byli zimni ogrodnicy, Pankracy, Bonifacy i Serwacy. Zimni ogrodnicy byli całkiem ciepli, a dziś zimna Zośka. No, u nas z Zośką jest dzisiaj Agnieszka, ale to bez znaczenia. Potrójnie wszystkiego naj dla Państwa solenizantów. Święto polskiej muzyki i plastyki to w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Również Dzień Niezapominajki, Międzynarodowy Dzień Rodzin, Międzynarodowy Dzień Pończoch Nylonowych, Światowy Dzień Kangurowania i Patronalne Święto Rolników. Takie pozycje znajdujemy dziś w kalendarzu świąt typowych i nietypowych. Czuję, że do niektórych z nich wrócimy z rozwinięciem tematów w dalszej części programu, a na razie jeszcze mądrość ludowo-pogodowa na dziś. Na świętą Zofię deszcz po polach bije. No i to by się zgadzało. Kalendarium muzyczne. Na początek cofamy się do roku 1948. Dokładnie wtedy, 15 maja, na świat przyszedł Brian Eno, kompozytor, producent muzyczny i pianista tworzący muzykę z pogranicza progresywnego rocka i ambientu. Sam jest zresztą twórcą terminu ambient. W roku 71 wraz z Brianem Ferrem założył zespół Roxy Music, z którym nagrał dwie płyty. Później rozpoczął bardzo udaną karierę solową. Współpracował z wieloma czołowymi zespołami i muzykami sceny rockowej, takimi jak m.in. U2, Talking Heads, My Bloody Valentine, Phil Collins i wielu, wielu innych. Jego najnowszy album Secret Life, w którym udział ma także brytyjski producent Fred Again, ukazał się 5 maja tego roku. Don't you even think of killing us? Przechodzimy do kolejnych urodzin, tym razem do roku 1996. 15 maja na świat przyszła Birdy, angielska piosenkarka, kompozytorka i autorka tekstów. Kiedy miała 7 lat, rozpoczęła naukę gry na pianinie. Później zaczęła komponować własną muzykę i pisać teksty piosenek. W styczniu 2011 roku, w wieku zaledwie 14 lat, wydała swój debiutancki singiel, którym została jej własna interpretacja utworu Skinny Love z repertuaru Bona Ivera. Utwór stał się jej pierwszym przebojem w Wielkiej Brytanii i dotarł do 17 miejsca brytyjskich notowań. Jej debiutancki album w wielu krajach pokrył się platyną. Obecnie Birdy pracuje nad nową płytą, której premiera zaplanowana jest na 14 dzień lipca. Na koniec rok 1995 i pewna płytowa premiera. 15 maja pochodząca z Oxfordu grupa Supergrass zadebiutowała płytą I Shoot Coco. To właśnie na ten album trafił ich najpopularniejszy utwór All Right. U szczytu popularności Britpopu album stał się najbardziej udanym wydawnictwem zespołu i osiągnął pierwsze miejsce na brytyjskiej liście albumów, sprzedając się w ponad milionie egzemplarzy na całym świecie. Czym 15 maja zapisał się w historii muzyki, o tym opowiadała Państwu Justyna Grabasz. Kalendarium muzyczne. Trójka przed południem, 21,5 minuty po godzinie 9. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. No to my teraz 27 minut po godzinie 9. Raz, dwa, na wycieczkę ruszamy nieco wcześniej niż zwykle, niż byli Państwo przyzwyczajeni. No ale tak to już teraz będzie. Proszę Państwa, w naszym cyklu ruszamy na wschód, tak z samego poniedziałku, do położonych na Podlasiu Południowym między rzekami Muchawką i Helenką Siedlec. O tamtejszym pałacu i jego dawnych mieszkańcach rozmawiają w naszym cyklu Marta Piasecka i autor książek i przewodników Marek Gaworski. Trójka po królewsku. Dziś w naszym programie przenosimy się na wschód od Warszawy do Siedlec. To miasto obfitujące w ciekawe zabytki, gdzie znajdziemy m.in. niezwykłą bryłę ratusza z XVIII wieku, jak pamiątki też związane ze znaną mieszkanką i właścicielką Siedlec, Aleksandrą Ogińską z rodu Czartoryskich. To właśnie jej osobie miasto zawdzięcza największy rozwój, a miejscowy pałac także swój obecny kształt. Miejscowość po raz pierwszy była wzmiankowana w latach 40. XV wieku, wówczas jeszcze jako wieś. W tym czasie właścicielem była rodzina Gniewoszów Herburawicz, którzy w XVI wieku używali również nazwiska siedleccy. Dzięki staraniom Stanisława Gniewosza Siedleckiego w 1547 roku Siedlce otrzymały przywilej lokacyjny z nadania króla Zygmunta I Starego, a w późniejszym czasie miasto należało m.in. do rodzin Oleńskich, Czartoryskich i Ogińskich. Trochę patrzę tak z zewnątrz na ten pałac i myślę sobie, to chyba trochę taki biały dom polski. Ale pierwszy dwór w Siedlcach, tak wracając w czasie, wymieniony w dokumentach został pod koniec XVII wieku, drodzy Państwo, więc nie mylmy tutaj tych skojarzeń z prawdą. Ale rzeczywiście skojarzenia są dosyć trafne. No ale teraz do historii. No, w pierwszej połowie XVIII wieku, przepraszam, został on przebudowany na murowaną barokową rezydencję przez księcia Michała Fryderyka Czartoryskiego, wielkiego kanclerza litewskiego. Była to osoba niezwykle poważana, no jeden w końcu z twórców potęgi Czartoryskich. Zmarł krótko później po pierwszym rozbiorze Polski, który bardzo przeżył. Po nim majątek objęła jego ukochana córka, Aleksandra, żona Michała Kazimierza Ogińskiego, zresztą sławnego muzyka swoich czasów. Aleksandra, to właśnie jej Siedlce zawdzięczają najwięcej, można powiedzieć. No księżna okazała się bardzo dobrą gospodynią. Po śmierci ojca zostawiła męża, który oddawał się swoim artystycznym pasjom, no i zamieszkała w Siedlcach. Odnowiła m.in. kościół parafialny, zbudowała szpital dla ubogich, utrzymywała szkółki dla młodzieży, powiększyła wspomniany we wstępie ratusz, który także otrzymał piorun ochron, no i wybrukowała także część ulicy. No ale nie zapomniała o sobie, bo dla siebie wybudowała piękny pałac. Tak, z jej inicjatywy podjęto budowę klasycystycznego pałacu w kształcie zbliżonym do podkowy. Prace były prowadzone od przełomu lat 70. do 80. XVIII wieku pod kierownictwem znanego architekta Stanisława Zawadzkiego, którego już niejednokrotnie wspominaliśmy. W głównej części budowli znajduje się ten taki niezwykle charakterystyczny czterokolumnowy portyk. Po bokach skrzydła w kształcie odwróconej litery L, co utworzyło tak zwany dziedziniec honorowy. No, równocześnie z pracami w pałacu w miejscu barokowych ogrodów ukształtowano park krajobrazowy ze stawami, kanałami, no i wieloma budowlami parkowymi. Podobny miał być do na przykład słynnej Arkadii przy pałacu w Nieborowie. Park w Siedlcach był niezwykle pięknym założeniem ogrodowo-parkowym. Był to tak zwany park sentymentalny, który nazwany Aleksandrią. Pośród ozdobnych budowli można było ujrzeć domek na sztucznej skale ze złamaną kolumną, belweder, meczet, domek imama, chatę pasterską czy łaźnię. No i to właśnie w takim pięknym i bajkowym otoczeniu księżna witała m.in. króla Stanisława Augusta Poniatowskiego z bratem prymasem i setkami innych gości. Ciągle mówimy o pani Oli, bo dzięki Aleksandrze Ogińskiej w pałacu kwitło także bogate życie kulturalne i towarzyskie. No tak, za jej czasów w pałacu organizowano koncerty, wieczory poetyckie, sztuki teatralne czy opery. Pałac, jak już wspomnieliśmy, odwiedzał m.in. król Stanisław August Poniatowski, to niejednokrotnie, no a także wielu artystów, malarzy i poetów. A kres świetności pałacu w Siedlcach nastąpił dopiero po śmierci gospodyni. No tak, no i niestety kolejna właścicielka, Izabela Czartoryska, zamieniła Siedlce na inne dobra i miasto stało się własnością Austrii. Rezydencja została spalona w 1944 roku. Na szczęście w latach 50. tego samego stulecia została odbudowana, a kolejne prace, które były prowadzone na początku XXI wieku, doprowadziły ten pałac właśnie do tego obecnego stanu, kiedy można powiedzieć, że budowla ponownie lśni dawnym blaskiem. No i dziś należy do Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego. Do pałacu w Siedlcach zabrał nas Marek Kaworski, autor książek i przewodników o zamkach i pałacach w Polsce. Trójka po królewsku. Pytają państwo, czemu wcześniej niż zwykle ta nasza tradycyjna wycieczka? Ano, bo konkurs mam dziś dla państwa. Szczegóły już za chwilę. Just like you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. We'll be right back. to była Republika, proszę państwa. Republika i Ready to Go. Za 20 minut godzina 10, trójka przed południem, konkurs państwu obiecałem. Sponsorem konkursu jest Fundacja GPW, organizator szkoły giełdowej. Za kilka chwil u nas informator ekonomiczny. No, jeśli państwo zacięcie ekonomiczne mają, no to wymarzona sprawa dla państwa, no ale nie tylko dla tych. Proszę państwa, język rynków finansowych odwołuje się między innymi do świata zwierząt. Na przykład rynek byka to hossa, czyli wzrost cen papierów wartościowych. Rynek niedźwiedzia to bessa, czyli spadki wartości. No jest tu analogia do sposobu, w jaki zwierzęta te wyprowadzają uderzenia, ciosy. Byk głową od dołu do góry, a niedźwiedź łapą z góry na dół. A propos finansów, można też powiedzieć, że ktoś ma węża w kieszeni. Ciekaw jestem, czy państwo na co dzień używają tego typu zwrotów, czy używają państwo jakiegoś powiedzenia związanego ze zwierzętami, no niekoniecznie w odniesieniu do rynków finansowych, ale jakiego i dlaczego, jesteśmy ciekawi. Prosimy odpowiedzi przesyłać SMS-em. Numer tego SMS-a to 73533, 73533, koszt 3,69 brutto. Ile to będzie netto? Zaraz policzę i przy okazji państwu powiem. Regulamin konkursu na stronie internetowej Trójki. Wygrywa najlepsza, najciekawsza, najbardziej oryginalna, zaskakująca odpowiedź. A zatem nagrodą w audycji jest voucher do szkoły giełdowej GPW o wartości 450 zł. Jakich powiedzonek związanych ze zwierzętami państwo używają w życiu codziennym? Konkurs rozstrzygniemy za mniej więcej godzinę. 73533, przypominam, koszt 3,69 za jednego SMS-a. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę. wracam i informacja Sorry Boys. Sylwia Zadrożna w studiu. Dzień dobry. Pani Dzień redaktor, dobry. Jeśli mówi się, że koszt SMS-a wynosi 3,69 brutto, to znaczy, że jest to 3 zł plus VAT, czyli to będzie 3 zł netto. Dobrze rozumuję? No, chyba tak. Sam to wszystko policzyłem, bez sztucznej inteligencji. Informator ekonomiczny. No a teraz już poważnie, Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Za kilkanaście minut GUS najprawdopodobniej potwierdzi, że w kwietniu inflacja spadła do 14,7%. Zdaniem ekonomistów dane pokażą także, że inflacja bazowa, czyli ta po wyłączeniu cen energii i żywności, pozostała wysoka i praktycznie nie zmieniła się w stosunku do marca. Skutki inflacji od miesięcy odczuwają też niemieccy konsumenci. Prawie 1/3 z nich z powodu wysokich cen wynagrodzenie nie wystarcza na zaspokojenie podstawowych potrzeb. Wynika z najnowszej ankiety zleconej przez Postbank Deutsche Bank. W kwietniu inflacja w Niemczech spadła drugi miesiąc z rzędu, ale utrzymuje się na poziomie 7,2% i to nadal wysoko. W kwietniu za żywność płacono u naszych zachodnich sąsiadów o ponad 17% więcej niż rok wcześniej, a ceny energii wzrosły w skali roku o blisko 7%. Turcję prawdopodobnie czeka druga tura wyborów prezydenckich, a tymczasem sytuacja w tym kraju jest dla Polski istotna nie tylko ze względu na turystykę, ale także ze względu na relacje handlowe. Duże szanse mają tam nie tylko tradycyjni dostawcy maszyn i urządzeń, ale też wyrobów medycznych i kosmetycznych w związku z szybkim rozwojem turystyki medycznej w Turcji, podkreślają ekonomiści Allianz Trade. W 2021 roku wymiana handlowa między Unią Europejską i Turcją wzrosła do mniej więcej 160 miliardów euro, czyniąc z niej jednego z największych partnerów handlowych wspólnoty. Polska tylko w pierwszym kwartale ubiegłego roku wyeksportowała do Turcji towary o łącznej wartości blisko 5 miliardów złotych i to był wzrost aż o 17% w stosunku do analogicznego okresu poprzedniego roku. Warto przyspieszyć cyfryzację dyplomów. Wśród projektów, które obecnie są realizowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki, a powinny znaleźć odzwierciedlenie w przepisach rozporządzenia, jest cały proces związany z budową repozytorium dyplomów ukończenia uczelni wyższych. W rozporządzeniu nie ma jednak na razie odpowiednich zapisów, mówi Małgorzata Lelińska z Konfederacji Lewiatan. Rozporządzenie natomiast nie odnosi się w żaden sposób do planowanych działań w tym zakresie, chociażby takich, które są związane z budową repozytoriów dyplomów ukończenia uczelni wyższych, czy też możliwości elektronicznego podpisu dokumentów, takich jak suplement do dyplomu, który obecnie generowany jest wyłącznie w wersji papierowej i podpisywany w sposób tradycyjny, bez możliwości skorzystania z podpisu elektronicznego lub kwalifikowanego. W projekcie rozporządzenia nie odniesiono się również do możliwości elektronicznego odwzorowania dyplomów dla studentów, a są to postulaty od dawna zgłaszane przez uczelnie. Dzisiaj Międzynarodowy Dzień Rodziny i finał akcji Dwie godziny dla rodziny. Jej celem jest pokazanie, jak ważne jest utrzymywanie bliskich relacji z rodziną i nieustanne dbanie o ich jakość. Organizatorzy zachęcają pracodawców do skrócenia dziś czasu pracy i umożliwienia spędzenia tych dwóch godzin z bliskimi. W tym roku pod hasłem Z pasjami przez pokolenia. A polskie społeczeństwo jest pełne pasji. Aż 87% z nas ma jakąś pasje. Najczęściej wskazywane to czytanie książek, podróże i sport. Wielu z nas to też prawdziwi melomani. Słuchanie muzyki jako swoje największe hobby wskazało ponad 60% ankietowanych przez Instytut Humanites. Akcja Dwie godziny dla rodziny wywodzi się z Polski, ale obecnie organizowana jest już w 59 krajach na świecie. Dawno, dawno temu była taka akcja Pół godziny dla rodziny, ale chyba to dobrze, że ten wskaźnik rośnie. Informator ekonomiczny przygotowała Sylwia Zadrożna. Dziękujemy bardzo. Dziękuję. O 16.30 zapraszam Państwa na kolejny serwis ekonomiczny i potem jeszcze po 18.30 ekonomiczne podsumowanie dnia w popołudniowej audycji. Zapraszamy do trójki. Trzeci Polskiego Radia.